کلا کلا می چراشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا کلا کلا می چراشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا د معصوم زا گدر زاب آخر واوری د معصوم زر گدر زاب آخر واوری د معصوم زا گدر زاب آخر واوری د معصوم زر گدر زاب آخر واوری کپ خپلا پجڑا شی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشنا شی دزڑ سرا کپ خپلا پجڑا شی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشنا شی دزڑ سرا کلا کلا می چراشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشنا شی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشنا شی دزڑ سرا زمزمی با د بلبلو درت وایم زمزمی با د بلبلو درت وایم زمزمی با د بلبلو درت وایم زمزمی با د بلبلو درت وایم کنزو ما د عشق باوراشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا کنزو ما د عشق باوراشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا کلا کلا می چراشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا ستاد حسن بازکم یو صفت وکڑم ستاد حسن بازکم یو صفت وکڑم ستاد حسن بازکم یو صفت وکڑم ستاد حسن بازکم یو صفت وکڑم پولا جا لاز لاشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا پولا جا لاز لاشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا کلا کلا می چراشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا دہی جران تا بہی جران تو کڑم جانانا د ہجران سے به هجرت وکړم جانانا. د هجران ته به هجرت وکړم جانانا. د هجران ته به هجرت وکړم جانانا. زما ژوند کا زما شي د زړه سارا. د زړه تل کې می آشنا شي د زړه سارا. زما ژوند کا زما شي د زړه سارا. د زړه تل کې می آشنا شي د زړه سارا. کلا کلا می چراشی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا. دیا قبستر گی بحالا نور پی دانکڑی. د یعقوب ستر گی بحالا نور پیدا کړی. د یعقوب ستر گی بحالا نور پیدا کړی. د یعقوب ستر گی بحالا نور پیدا کړی. کایو سپغون دی شی پاشی دزړه سارا. دزړه تل کی می آشنا شی دزړه سارا. کایو سپغون دی شی پاشی دزړه سارا. دزړه تل کی می آشنا شی دزړه سارا. کلا کلا می چراشی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می اشناشی دزڑ سرا. کم خدای کا چکول پا غاڑا سوال قبول کری. کم خدای کا سکول پا غاڑا سوال قبول کری. کم خدای کا سکول پا غاڑا سوال قبول کری. کم خدای کا سکول پا غاڑا سوال قبول کری. و زوحات بخ کلاشی دزڑ سارا. دزڑ تل کی می اشنا شی دزڑ سارا. و زوحات بخ کلاشی دزڑ سارا. دزڑ تل کی می اشنا شی دزڑ سارا. کلا کلا می چراشی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می آشنا شی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می آشنا شی دزڑ سرا. کلا کلا می چراشی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می آشنا شی دزڑ سرا. دزڑ تل کی می آشنا شی دزڑ سرا.